Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Malih. Sana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau. Sallu ala Nabi Muhammad.